Wybiła godzina nasza w pół do. Tradycyjnie zachęcam do wyłączenia albo wyciszenia telefonów komórkowych, stacjonarnych, budzików, wszystkiego, co mogłoby zakłócać dzisiejszą naszą modlitwę i tą naszą społeczność. Rozpocznijmy naszą społeczność od fragmentu Słowa Bożego. Już się nie mogę doczekać, żeby podzielić się z wami jednym z moich ulubionych wersetów ze Słowa Bożego. Ulubionych dlatego, że mocno mnie ten fragment pociesza, mocno zachęca do tego, by być wdzięcznym Bogu, by tą wdzięczność okazywać. Również też zachęca do okazywania gorliwości w poznawaniu Jego, w trwaniu w Jego Słowie. Kochani, z Ewangelii Jana, z rozdziału 17, werset 11. Mówi to Pan Jezus: a nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak i my. Kochani, za chwilę przeczytam dalej z tego rozdziału. Tutaj chciałbym się tylko na moment zatrzymać i zwrócić naszą uwagę, że Pan Jezus mówi tutaj o bardzo specyficznym rodzaju jedności. I wszystko, myślę, co będzie mówił dalej, odnosi się właśnie do tej jedności. Pan Jezus mówi o tym, żeby byli jedno, tak jak i my. Pomyślmy przez chwilę, jak bardzo Ojciec z Synem byli jedno. Czy to była jedność instytucjonalna, bo należeli do tego samego kościoła w niebie, do tej samej zorganizowanej świątyni? Czy była to jedność umowna, chwilowa, która dziś jest, może przez najbliższe 200 lat będzie, a później ta jedność się gdzieś rozdzieli i Pan Jezus pójdzie w swoją stronę, czyli Syn Boży w swoją stronę, Ojciec w swoją. A może to taka jedność, która jest poddawana próbom, a nuż nie wyjdzie i za jakiś czas Ojciec z Synem się nie dogadają i jedność zostanie rozerwana. Otóż wiemy, że nie, że jest to jedność doskonała. Dla nas być może tajemnicza i do końca nie zrozumiemy, na czym polega ta jedność. Wiemy natomiast, że jest to jedność absolutnie doskonała, nierozerwalna, trwająca na wieki, trwająca od wieków. I to jest ta jedność, która gwarantuje nam też, że to, co mówi do nas Syn Boży, to mówi do nas Ojciec. To czym chce nas ubłogosławić Syn Boży, tym błogosławi nas też Ojciec. Kochani, i Pan Jezus mówi w modlitwie swojej do Ojca, żeby Ojciec zachował nas, abyśmy byli jedno właśnie w taki sam sposób. I chciałbym też, żebyśmy pomyśleli o tej naszej jedności. I znowu możemy sobie zadawać różne pytania. Co sprawia, że jesteśmy jedno? Czy to, że należymy do tego samego zboru, do tej samej denominacji, a może, nie wiem, mamy podobne wyznanie, albo po prostu się lubimy może, mamy podobne zainteresowania. Otóż, kochani, znowu myślę, że nie, że tu chodzi jeszcze o inną jedność. Ona na pewno się będzie wyrażała w tym, że blisko nam będzie do siebie w tej życzliwości ludzkiej. Ale Pan Jezus chce nas zachować w jedności, znowu powiem, może trochę tajemniczej dla nas. I też do końca jej tak nikt z nas nie potrafi scharakteryzować i nikt nie, może nie powie dokładnie, na czym ona polega. Ale właśnie, ale ta jedność jest. I teraz poczytajmy dalej. Gdy byłem z nimi na świecie, Ja zachowywałem ich w Twoim imieniu. Strzegłem tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął. Oprócz syna zatracenia, żeby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Jak Ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat. A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni byli jedno, aby i oni byli w nas jedno. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I dałem im tą chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, ale ja Cię poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. Kochani, cały ten, wszystkie te wersety mówią o tym, że ta jedność, którą mamy na ziemi, ona wynika z jedności Syna z Ojcem. Ona wynika z tego, że to sam Bóg tą jedność dla nas gwarantuje. Żadna organizacja, żadna instytucja, żadne zbiorowisko ludzkie nie utrzyma się samo w sobie. Nie ma takiego spoiwa, które mogłoby ludzi na wieczność utrzymać razem. I my, myślę, jako Kościół też możemy trochę błądzić, powiem tak dyplomatycznie, jeżeli będziemy szukać jakiegoś innego spoiwa jedności niż to, że jesteśmy jedno w Chrystusie. Jeżeli będziemy szukali bezpieczeństwa w tym, że jesteśmy jedno w jednym zborze albo jedno w jednym wyznaniu, w jednym kościele, w jednej instytucji, w grupie przyjaciół, to skupiamy się, myślę, trochę na ślepej uliczce. Jeżeli będziemy zabiegać, dbać i budować jedność w oparciu o coś innego niż jedność, którą Chrystus gwarantuje, to ryzykujemy, że będziemy się rozpraszać. Czyli nie będziemy budować tej jedności coraz bardziej, ale będziemy się rozpraszać. I dlaczego, kochani, dzisiaj o tym chciałem powiedzieć? Bo już od dłuższego czasu sobie myślę o naszej społeczności, o naszym zborze. Jak bardzo dokładamy starań, jak bardzo poszukujemy, zbliżamy się do siebie, jak bardzo zależy nam na tej jedności. Czy jest ona dla nas po prostu jakąś taką, wiecie, powszednią wiedzą? No tak, mamy jedność. I tyle. Czy być może to, o czym dzisiaj tutaj czytałem, jest dla nas wielką zachętą, żeby wzmacniać tą jedność, Nie mówię, że tu chodzi o jakieś wzmacnianie naszymi siłami, naszymi środkami, tylko chodzi o te pragnienia, o te dążenia. Ostatnio sobie z Adasiem rozmawialiśmy a propos właśnie tego, czego nam czasami brakuje, co jest być może naszym pragnieniem takim, nie wiem, częściej, rzadziej, ale jest. To jest właśnie doświadczanie Boga i Jego miłości pośród braterskich spotkań, pośród braterskich, siostrzanych, dobrze mnie zrozumcie, chodzi o tą naszą bliskość tutaj. Ja jestem bardzo zbudowany, kiedy przychodzę tutaj w środę. Dla mnie to są takie spotkania, które no mocno podnoszą mnie na duchu. Mocno. Społeczność z braćmi, z siostrami, wspólne rozważanie, wspólna modlitwa, to jest, nie wiem, nie chcę powiedzieć to takimi złymi słowami, ale jest pewna magia w tym, że spotykają się ludzie, którzy się po prostu coraz bardziej miłują, kochają, ta życzliwość rośnie. W świecie tego nie ma, to Pan Jezus powiedział przecież, że świat to nas co? No, nas nienawidzi nas. Jeżeli będziemy jeszcze bardziej wyznawać Chrystusa i pokazywać światu, że ich uczynki są złe przez nasze święte życie, to będziemy coraz więcej nienawiści odbierać. Ale w Kościele? No przecież odwrotnie, coraz więcej miłości. I jeżeli będziemy dokładać starań, żeby z tego korzystać, Pan Jezus to wywalczył. On wyprosił, kochani, u Ojca tą możliwość, żebyśmy byli jedno i żebyśmy w tej jedności byli doskonali, żeby to była ta jedność, ta specyficzna jedność, ta, którą ma Ojciec z Synem. To nie jest byle jaka jedność. To nie jest, wiecie, że te same trampki ubierzemy. Korzystajmy z tego i dzisiaj, jak będziemy się modlić, będziemy śpiewać Bogu, wywyższać w Duchu Świętym Pana Jezusa, kochani, myślmy o tej naszej jedności, o tej naszej społeczności. Czy jeszcze coś możemy dołożyć, dodać z siebie? Nie mówię tylko w kontekście, wiecie, całego zboru, ale nawet w kontekście poszczególnych relacji. Ktoś z kimś, jedna osoba z drugą, jakaś grupka z drugą grupką, a może się dołączymy, a może coś, wiecie, jeszcze się przybliżyć do siebie. Bo to jest coś, co mamy od Pana Jezusa. Więcej nie mamy. Świat nam nic nie da więcej. Już nie gadam. Módlmy się, kochani, o to, byśmy dobrze zrozumieli, czym jest ta jedność. Przynajmniej zbliżali się do tego rozumienia. I żeby to przyniosło owoc. I jeszcze tylko na sam koniec. Pan Jezus w 15 rozdziale mówił: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek prosicie w moje imię. Ja sobie przypominam, czytając ten werset, jak Pan Jezus powoływał swoich uczniów, jak On ich wybrał. On ich wybierał indywidualnie, pojedynczo. Podszedł do tego, podszedł do drugiego. Tak było, nie? Pamiętacie? Ale już posłał ich razem. Nas też Pan Bóg powołał pojedynczo. Każdy z nas się nawrócił na swojej drodze, w swoich grzesznych zakamarkach. Tam nas Pan Bóg odnalazł. Ale dlaczego nas odnalazł? Żeby co? Żeby nas zgromadzić. I to się następuje jakaś zmiana. Od tej pory coś się zmienia. Wybrał nas pojedynczo po to, by zbudować Kościół. Już nie gadam, bo to są sprawy zbyt doniosłe dla mnie. Kochani, módlmy się. Dziękujemy, Panie Jezu, za Twoją modlitwę o Twój Kościół. Modlitwę, abyśmy stanowili jedno, prawdziwą jedność w duchu, w prawdzie, w poświęceniu w Twoim Słowie, w doświadczeniu tego zjednoczenia w Duchu Świętym, zjednoczenia, którego tylko Ty możesz nas dokonać, kiedy my zbliżamy się do Ciebie i jesteśmy jedno z Tobą. Panie, modlimy się, by i dzisiaj ta nasza społeczność nasze pieśni, nasze modlitwy, rozważanie Twojego Słowa, nasze rozmowy wyrażały tę jedność, którą nam darowałeś. Aby nasze serca były pełne miłości do Ciebie i do siebie wzajemnie. Prosimy, Ty w nas dokonuj tego cudownego dzieła. Dokonuj i Panie kontynuuj to, co rozpocząłeś w nas, gdyż dałeś nam tę miłość wzajemną. Rozpala ją jeszcze bardziej i ucz nas w praktyczny sposób budować tę jedność, która Tobie jest miła w Twym Kościele. Prosimy o Twoją łaskę i też składamy Ci dzięki, że Ty nadal, Panie Jezu, o nas się modlisz. Wiemy, że jesteś arcykapłanem. Wiemy, że jesteś pośrednikiem. Że jesteś tym, który nieustannie w dzień i w nocy stawia się za nami w niebiańskim przybytku przed tronem Ojca. Dziękujemy Ci za to i wielbimy Ciebie. I w Twoim imieniu zbliżamy się i dzisiaj do tego tronu łaski, aby doświadczyć żywego Boga w swoim Kościele. Amen. Amen. Amen. Pierwszego listu świętego Jana. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża i potem poznajemy, że w nim jesteśmy. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazywani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. A teraz trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję za Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję za Twą łaskę. Dziękujemy się, że Ty, jak to już było wcześniej powiedziane, że każdego z nas osobiście powołałeś, przyszłeś do nas, aby okazać nam Twoją miłość, Twoją łaskę. Myśmy mieli ten przywilej poprosić Ciebie o przebaczenie, o czyszczenie z grzechów. To otworzyłeś nam drogę do Ojca. Ty przez Ducha Twojego Świętego jesteś i dbasz o nas, abyśmy wzrastali w poznaniu Ciebie. Dzięki Ci. Jesteś nie tylko drogą do Ojca, ale również źródłem naszego życia, źródłem naszego szczęścia. Dziękuję za ten dzień, gdy mogłem Cię przyjąć do serca, do swoje życie. I dziękuję również za ten dzień, że odeszłem do świata z powrotem z różnych powodów. Jako ten dobry pasterz przyszłość po mnie, aby mnie na nowo przywrócić. Dzięki Ci, Panie. Siebie. Wspaniała jest Twoja wierność i Twoja miłość. Jesteś najcudowniejszym. Nic tu na świecie takiego nie ma cudownego jak Ty, Panie. Dziękuję Ci. Choć dzieła Twoich rąk, Twoja przyroda i stworzyłeś również jest piękne. Ale wierzę, że Ty jesteś o wiele piękniejszy niż to, co możemy poznać oczami, a nawet sercem. Dzięki Ci jest. Bądź z nami w naszych sercach i myślach. Amen. Amen. Dziękuję Ojcze za zachętę płynącą z Twojego słowa, by szukać tej jedności, którą mamy, ale ona może się i pogłębiać i wyrażać w różnoraki sposób, który jest dobry dla nas. Jak się modlę, Ojcze, byśmy mogli oczyma wiary widzieć Ciebie lepiej, więcej doświadczać i to będzie zmieniało nasze życie. I o to proszę dla każdego z nas. Amen. Amen. Amen. Jezu, ja też dziękuję Ci, że zbawiłeś nas dla swojej miłości. Panie, przez swoją miłość, miłosierdzie przyprowadziłeś nas do siebie, zgromadziłeś w jeden Kościół właśnie po to, by objawić coś większego i światu, i zwierzchnością, i Panie, objawić właśnie Twój majestat. To jest jeszcze wszystko zakryte. Jeszcze widzimy tajemnice, ale przyjdzie taki dzień, że zrozumiemy i zobaczymy twarzą w twarz, jak bardzo nas umiłowałeś, jak bardzo celowe było Twoje działanie. Panie, po to, aby Tobie była chwała. Ale dzisiaj też nam objawiłeś już przynajmniej te prawdy, które są nam potrzebne do tego, by żyć w pobożności. Jedną z tych prawd jest to, że gdy chodziłeś po świecie, to zachowałeś wszystkich, które dostałeś od Ojca. A gdy odchodziłeś z tego świata, to prosiłeś Ojca, aby zachował tych wszystkich, którzy przez zwiastowanie tamtych mieli uwierzyć. Panie Jezu, i tak wierzymy, że my też jesteśmy właśnie wśród tych wszystkich, którzy uwierzyli Twojemu Słowu. Dzięki Ci. Panie, dzięki Ci też, że przez apostołów odkryłeś tą tajemnicę, że mimo, że jesteśmy z pogan, mimo, że nie mieliśmy wyrażonych obietnic w naszych świętych księgach, bo takich nie mieliśmy, to jednak Słowo Twoje dotarło do nas. I dzisiaj jesteśmy współuczestnikami tej samej społeczności. Jesteśmy w tym samym Kościele zbudowanym na fundamencie proroków, apostołów, którego kamieniem węgielnym Ty sam jesteś, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie, że jesteśmy w Twoim Kościele. Daj nam to, Panie, dobrze rozumieć. Daj nam też tą łaskę, by znać swoje miejsce w tym zgromadzeniu świętych, by żyć zgodnie z powołaniem, by być zbudowaniem dla wszystkich, którzy mają z nami jakieś relacje, których stawiasz nam na drogach. Panie, by być Twoimi dziećmi pośród tego pokolenia, w którym żyjemy. Proszę Cię, Panie, o tę łaskę dla nas, dla naszej lokalnej tu społeczności. Ucz nas usługiwać sobie w miłości, jeszcze bardziej pogłębiać tą miłość braterską, wzajemną. Uszukiwać Ciebie, Panie, pośród naszych relacji. Dzięki Ci za wszystko, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Ojcze wiekuisty, Ty jesteś jedynym Bogiem, żywym, prawdziwym, świętym, nieskończonym. Dziękuję Ci za wszystko, czego dla nas dokonałeś w Chrystusie. Tak, Panie, dzięki Ci. I też teraz w szczególny sposób chcę dziękować Ci za to, że Ty swoje słowo musiałeś w serce. Proszę, abyś otoczył mnie opieką. Prosimy, Ojcze, tym wzrost. Na przykład za nim się wysadzi. Prosimy, Ojcze. Będę błogosławił Jahwę w każdym czasie. Chwała Jego zawsze na moich ustach. Jahwę jest chlubą moją. Niech to usłyszą pokorni i niech się radują. Uwielbiajcie Jahwe wraz ze mną. Wychwalajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Jahwe, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Podnieście ku Niemu wzrok, a jasność was opromieni i twarze waszej nie okryje rumieniec wstydu. Oto ubogi wołał, a Jahwe go wysłuchał i wybawił od wszelkiej udręki. Anioł Jahwe rozbija obóz wokół tych, którzy się go boją i wybawia ich. Zakosztujcie i przekonajcie się, jak dobry jest Jahwe. Szczęśliwy człowiek, który w Jego powierzył się opiece. Panie, przywilejem i łaską jest dla nas to, że możemy wspólnie, tu i teraz, w tym czasie, spotkać się w Twoje imię. Panie, to jest przywilej i łaska, która nam towarzyszy. Panie, dziękujemy Ci za to, że nas wybrałeś i powołałeś do społeczności ze sobą. Dziękujemy Ci za to, że Twoja krew, to cierpienie, które się dokonało na krzyżu, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, Panie. Dzięki. Wszelkiego grzechu. Dzięki, Panie. Panie, ja Ci dziękuję za każdą siostrę i każdego brata, który tutaj jest. Którzy przyjechali tutaj, żeby spotkać się z Tobą, Panie. Tak, w tej społeczności, Panie, tu Wejherowi. Ja Cię uwielbiam i wywyższam za to, że możemy usiadać u Twych stóp i wsłuchiwać się w Twoje słowo. Pragniemy Twojego słowa. Tak, Panie. Pragniemy, Panie, Twojego objawienia. Pragniemy tego prawdziwego poznania jedynego prawdziwego Boga, wszechmogącego Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. Uwielbiamy Cię, Panie, razem. Bądź przez to uwielbiony. Amen. Amen. Psalm 40. Tęsknię oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się, i ufać będą Panu. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych, ani do uwikłanych w kłamstwie. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia i ofiary za grzesznej. Wtedy rzekłem, oto przychodzę. Z woju księgi napisano o mnie. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Oto warg swoich nie zamknąłem, Panie. Ty wiesz o tym. Nie ukrywałem w sercu moim sprawiedliwości Twojej. Opowiadałem o wierności Twojej i zbawieniu Twoim. Nie zataiłem łaski i wierności Twojej wobec wielkiego zgromadzenia. To też Ty, Panie, nie odmawiaj mi litości swojej. Łaska i wierność Twoja niechaj mnie zawsze strzegą. Otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia, dosięgły mnie winy moje nieprzejrzane. Są liczniejsze niż włosy na mej głowie, a odwaga moja opuszcza mnie. Zechciej, Panie, ocalić mnie, pośpiesz mi z pomocą. Niech się zawstydzą i zarumienią wszyscy ci, którzy godzą na życie moje, by je zgubić. Niech cofną się, okryją hańbą ci, co pragną mej zguby. Niech otupieją z powodu swej hańby ci, którzy mówią do mnie, ha, ha. Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze, wielki jest Pan. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim. Boże mój, nie zwlekaj.

Tobie wieczna chwała, Ojcze, do cudownego Zbawiciela, cudownego Pasterza, cudownego Oblubieńca. Dziękujemy Ci, Panie. I pomóż nam wytrwać, pomóż nam zachować wiarę w Ciebie, Panie, kochany. Przygotuj nas na Twoje przyjście, u najdroższy Panie, kochany, bo w świecie nie mamy nic, Panie, ale w Tobie. Tobie sama wieczna radość, szczęście, Panie. Możemy być szczęśliwi. Dzięki Tobie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Święte imię Twe. Wybrałeś mnie, wydałeś za mnie cenne życie swe, bym życie wieczne mógł swej łaski mieć. Życie szukają, jeszcze pokładają nadzieję w czymś innym niż Ty sam jako Zbawiciel. Panie Jezu, tak przepraszamy Cię też, gdy czasami nasz wzrok kierujemy w inną stronę i w czym innym nadzieję pokładamy. Wybacz nam, Panie. Wybacz, Panie, gdy nasze troski przygniatają nas, zapominając, że Ty jesteś tym, który zbawia. Jesteś Zbawicielem, Zbawcą Kościoła, Zbawcą ludzi, którzy żyją. Dzięki. Panie, chcemy dziękować Ci, być wdzięczni i z radością patrzeć w Twoją stronę, oczekując Twojego przyjścia. Panie, bo obiecałeś też, że przyjdziesz po swój Kościół, przyjdziesz po swoje dzieci i zabierzesz. Objawiłeś nam tą prawdę, Panie, która była zakryta przez tyle wieków, że Ty przygotujesz dom u Ojca i w tym domu jest wiele mieszkań, wiele miejsc i są to też miejsca dla nas. Dzięki Ci, Panie. Panie, dziękujemy Ci za to. Dzięki. Dziękujemy, że uznałeś nas za godnych, by odkryć przed nami tą tajemnicę, którą Ty dokonałeś, że stałeś się Zbawcą człowieka. Panie, dzięki Ci. Amen. Amen. Ja, Ojcze, chcę Ci dzisiaj podziękować szczególnie za ten dar wiary, za to zaufanie, jakie dajesz do naszych serc, możemy polegać na Tobie, że możemy Ci zaufać, że możemy się Tobie oddać całym sercem, ponieważ wiem, znam również zniechęcenie, jaki jest i jaką ciemność przynosi, jak okrada nas z radości, z wiary. Dziękuję Ci, Panie Jezu, teraz za ten dar wiary. Serdecznie dziękuję, Panie, że również mogę być wśród braci i sióstr, którzy również posiadają tą wiarę. Wiara, która jest tak bezcenna, przez którą możemy oczami serca widzieć to, co przygotowałeś dla nas, ale również to, co już uczyniłeś na krzyżu, że my możemy to brać dla siebie, korzystać z tego, żyć tym. Dziękuję Ci, Jezu. Proszę Ci również o ludzi, którzy nie doświadczyli jeszcze tego wspaniałego doświadczenia łaski, wiary, mocy krzyża. O to miasto Cię proszę, Panie, aby ci ludzie mogli doświadczyć Ciebie osobiście. Prosimy. Proszę o wszystkich, szczególnie biednych, o tych, którzy potrzebują Twojej pomocy, o bezdomnych, o chorych. Prosimy, a ten szpital, co tu jest, zmiłuj się, Boże. Twoje zdrowie, Bądź z nami, Panie Chrystusie. Potrzebujemy Ciebie bardzo. Ponieważ Ty rozświetlasz ten mrok i Ty dajesz nam życie. Dzięki Jezu, serdecznie Ci dziękuję. Dzięki Ci, Panie. Amen. Amen. Życia i wszystkie nasze źródła, wszystkie nasze potrzeby, tęsknoty, wszelkie nasze pragnienia znajdują zaspokojenie w Tobie. Dziękujemy za Twoje święte słowo, przez które objawiasz się nam, objawiasz nam swoją wolę, objawiasz nam Twoje zamysły, wskazujesz nam drogę, którą my mamy podążać. Prosimy, daj nam otwarte serca i umysły. Daj nam łaskę przyjmować Twe słowo, aby być Jego wykonawcami. Do tego prosimy, uzdalnij nas przez Twego Świętego Ducha. Oddajemy Ci chwałę i cześć, nasz dobry Boże, Zbawicielu i Królu. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie, drodzy bracia, siostry, mili goście. Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 7 rozdział i przeczytajmy wiersze od 17 do 24. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 7, czytajmy od wiersza 17. Tylko jak każdemu przydzielił Bóg, jak każdego powołał Pan, tak niech postępuje. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Jeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. A jeśli ktoś został powołany jako nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie jest niczym i nieobrzezanie jest niczym. Tylko przestrzeganie Bożych przykazań. Każdy w tym powołaniu, w którym jest powołany, niech pozostaje. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Niech cię to nie martwi. Ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Albowiem kto jest powołany w Panu, będąc niewolnikiem, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie, kto jest powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogo zostaliście kupieni. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Każdy, w czym został powołany, bracia, w tym niech trwa przy Bogu. Czytając list do Koryntian, dostrzegamy, że jednym z problemów, który istniał w tamtym kościele, była niepewność co do tego, w jaki sposób nasza wiara w Chrystusa wpływa na nasze zwyczajne międzyludzkie relacje. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 14 wierszu, mówi o miłości Chrystusa, która daje nam zrozumienie, że On jeden umarł za nas wszystkich i dzięki Niemu my wszyscy umarliśmy i zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia. I apostoł Paweł mówi, że to doświadczenie jest jak narodzenie się na nowo. Apostoł Paweł mówi, jeśli ktoś jest w Chrystusie, wierzy w Chrystusa i ma udział w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu, jest nowym stworzeniem. Stare, mówi, przeminęło, wszystko stało się nowe. I chrześcijanie tamtych czasów, jak i my dzisiaj, zastanawiamy się, w jaki sposób to ma się przekładać na nasze codzienne życie, na nasze relacje wzajemne. Co oznacza to nowe stworzenie? W jakim sensie i w jakim zakresie wszystko przeminęło i wszystko stało się nowe? Koryntianie na przykład, jak widzieliśmy na początku tego rozdziału 7, zastanawiali się, czy w takim razie nasze małżeństwa, które zawarliśmy przed nawróceniem, przeminęły? Przestały być wiążące? Czy ta intymna relacja między mężem i żoną już nie powinna mieć miejsca w życiu chrześcijan? Widzimy, że Paweł stanowczo zaprzecza takiej błędnej logice. I w następnych wierszach podkreśla nierozerwalność związku małżeńskiego, nawet w przypadkach, gdy zostały zawarte w pogańskich świątyniach, nawet w sytuacji, gdy jedna ze stron odrzuca wiarę w Chrystusa. Ale chrześcijanie zastanawiali się, czy przypadkiem nie jest tak, że ten bliski, intymny związek z osobą, która nie jest nawrócona, nie jest duchowo odrodzona, ale żyje w grzechu, nie zanieczyści mojego życia? Nie wpłynie negatywnie na mnie? Jak widzieliśmy ostatnio, Paweł mówi wręcz przeciwnie. To ty dzięki łasce Bożej i obecności Chrystusa w twoim życiu masz uświęcający wpływ na swoją małżonkę, na swojego małżonka i na wasze dzieci. A więc wiara w Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela nie niszczy tych naszych normalnych, naturalnych relacji międzyludzkich. Wręcz przeciwnie, Paweł naucza w tym całym rozdziale, że tam, gdzie Bóg nas postawił, mamy do wykonania błogosławione zadanie. I tak wzywa tych wszystkich małżonków, którzy są w takich mieszanych związkach, do tego, by z cierpliwością, z modlitwą, z łagodnością, swoim życiem i przykładem i pobożnością pozyskiwali swoich niezbawionych małżonków. Ale apostoł Paweł jest też świadomy, że nie zawsze tak się to dobrze skończy. Czasami, tak jak Pan Jezus przewidział, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale i 34 wierszu, ze względu na bunt ludzkiego serca i niewiarę, ta dobra nowina, Ewangelia, nie zawsze jest leczącym balsamem, ale czasami jest mieczem, który rozdziela domy i przynosi rozdźwięk w domach, przynosi wzajemną nienawiść najbliższych członków rodziny. I w takich przypadkach apostoł Paweł mówi nam, jeśli ta niewierząca strona zdecyduje się na zerwanie związku małżeńskiego, jeśli ta niewierząca strona opuści, odprawi, zostawi swojego współmałżonka. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, by trzymać się takiego związku, ale muszą pozwolić odejść takiej osobie ze względu na pokój, do którego Bóg nas powołał. A więc ta ogólna zasada, która nam się wyłania z rozważania tego 7 rozdziału, jest taka, iż Bóg oczekuje, iż pozostaniemy w tych ustanowionych przez Boga właściwych relacjach. Nie mamy ich opuszczać, nie mamy ich niszczyć, nie mamy ich zrywać. Ale pojawia się pytanie, co w takim razie z tymi bezbożnymi relacjami, w których się znajdowaliśmy? Czy nawrócenie uświęca wszystkie bez wyjątku relacje, także te bezbożne? Jeśli na przykład ktoś nawraca się do Chrystusa, będąc członkiem mafii, czy ma pozostać w mafijnych relacjach i dalej prowadzić brudne interesy w imieniu Jezusa Chrystusa i dla Jego chwały i oddając dużo pieniędzy na służbę Jego Królestwa? Jeśli ktoś zgodnie z powszechnym społecznym przyzwoleniem zawarł legalne homoseksualne małżeństwo i zaadoptował dzieci, dobrze się o nie troszczy, wychowuje je, kocha swojego partnera czy swoją partnerkę i stanowią w oczach wielu ludzi udaną parę, to czy nawracając się do Chrystusa powinien pozostać w takim związku? A co z tymi wszystkimi skomplikowanymi przypadkami osób rozwiedzionych, które zawarły ponowne nieprawe związki, które Pan Jezus określa jako cudzołóstwo? Czy nawrócenie osób w grzesznych relacjach automatycznie je uświęca? Czy nowe narodzenie z Ducha Świętego uświęca grzeszne życie, które kontynuujemy? Czy raczej nieodzownie wiąże się z porzuceniem grzechu, rozpoczęciem nowego życia? Wtedy dopiero wypełnia się obietnica: stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wiele osób posługuje się tym wyrwanym z kontekstu fragmentem Pisma, aby usprawiedliwić to, czego ten fragment nie usprawiedliwia. Wiemy, że każdy grzech może być przebaczony i zmazany, ale muszą być ku temu spełnione pewne warunki. Musimy uznać, że to, co zrobiliśmy, było złe, było grzeszne. Musimy wyznać nasz grzech, przyznać się do niego, przeprosić Boga za niego i musimy go porzucić. Wszystkie te powyższe trzy warunki muszą być spełnione, aby grzech mógł być odpuszczony, aby wina została zmazana. Jeśli ktoś nawraca się do Chrystusa, uznaje swoje dotychczasowe postępowanie za grzeszne i go szczerze żałuje, nie będzie w nim nadal trwał, ale je porzuci. To jest prawdziwa pokuta i jej zbawczy owoc. Apostoł Paweł w tym fragmencie nie naucza, że w momencie naszego powołania do życia z Chrystusem zachodzi jakaś magiczna przemiana czegoś grzesznego na coś sprawiedliwego. Raczej wskazuje w tym fragmencie na Bożą suwerenność, która objawiła się w naszym życiu w różnych okolicznościach i niezależnie od tych okoliczności może nadal się objawiać w naszym nowym chrześcijańskim życiu. Zauważcie tutaj pewną zasadę, która trzykrotnie jest powtórzona w tym fragmencie. W wierszu 17, jak każdego powołał Pan, tak niech postępuje. Ponownie w wierszu 20, każdy w tym powołaniu, w którym jest powołany, niech pozostaje. I w 24 wierszu, każdy, w czym został powołany, bracia, w tym niech trwa przy Bogu. Mamy tutaj pewną zasadę, która się wyłania z tych wierszy, zasadę trwania w miejscu, w którym znajdowaliśmy się, gdy Bóg nas do siebie powołał, i wykorzystania tego miejsca dla Jego chwały. Paweł daje tutaj ciekawe dwa przykłady. Zauważcie, że żaden z tych przykładów, które podaje, nie ma charakteru moralnego. Apostoł Paweł nie mówi tutaj o pozostawaniu w czymś, co z natury jest niemoralne, co jest z natury grzeszne. Mówi o obrzezaniu i nieobrzezaniu i o byciu niewolnikiem i byciu wolnym. Zanim się temu przyjrzymy, zastanówmy się nad tym słowem powołanie. O jakim powołaniu mówi tutaj apostoł Paweł? Najczęściej, gdy używamy tego słowa powołanie, z czym ono nam się kojarzy? Powołany na apostoła, powołany do służby, nauczyciel z powołania. Czyli najczęściej kojarzymy to z jakimś albo zawodem, albo z jakimiś zadaniami, do którego ktoś został przeznaczony, uzdolniony, powołany. Ale czy Paweł w takim sensie używa tutaj tego słowa? Uważnie śledząc ten rozdział, widzimy, że to powołanie, o którym on mówi, jest tym powołaniem przez Ewangelię do społeczności z Jezusem Chrystusem. O tym wyraźnie powiedział w pierwszym rozdziale i 9 wierszu, gdzie mówi: wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Biblia mówi o takim ogólnym, ogólnoświatowym powołaniu skierowanym do wszystkich ludzi. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale i 14 wierszu powiedział: wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. I kiedy mówi o tych wielu powołanych, co ma na myśli? Ma na myśli to poselstwo powołania, które jest skierowane do wszystkich ludzi. Upamiętajcie się. Wierzcie Ewangelii, wierzcie w Jezusa Chrystusa. To jest to, wielu jest powołanych, do wielu ludzi dociera takie poselstwo, by wierzyć. Ale wiemy, że nie wszyscy, którzy słyszą to poselstwo, dają mu posłuch. Nie wszyscy, do których dociera Ewangelia, przyjmują Ewangelię, wierzą Ewangelii. Apostoł Paweł w tym pierwszym rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi: my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów jest on wprawdzie zgorszeniem, a dla pogan głupstwem. Natomiast dla powołanych, i tutaj mamy to szczególne znaczenie tych powołanych, zarówno Żydów, jak i Greków, mówi, dla nich zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. A więc ci wybrani, o których tutaj apostoł Paweł mówi, to nie tylko ci, którzy usłyszeli Ewangelię, ale ci, którzy uwierzyli Ewangelii, dla których Jezus Chrystus nie jest głupstwem, nie jest czymś, co ich gorszy, Jego krwawa śmierć na krzyżu Golgoty, ale dla nich Chrystus jest mądrością Bożą. Widzą w krzyżu mądrość Boga, widzą dobroć Boga, miłosierdzie Boga, łaskę Boga i widzą Jego mądrość w zbawieniu ludzi. I to dla nich staje się mocą Boga. To zmienia ich życie, to napełnia ich zdolnością, by prowadzić nowe życie w Jezusie Chrystusie. O takim powołaniu tutaj apostoł Paweł mówi. Do takich ludzi przemawia, którzy w ten sposób zostali powołani, do których słowo dotarło, których słowo przekonało, którym to słowo objawiło mądrość Boga i których życie napełniło mocą Boga. I tutaj apostoł Paweł, kierując się do takich ludzi powołanych, przedstawia właśnie tą zasadę, że w momencie, gdy Bóg was w taki sposób efektywnie powołał do siebie, uwierzyliście temu Jego powołaniu, Bóg ma dla was zadanie w tym miejscu, w którym was powołał. I zobaczcie, że tutaj sięga po takie dwa dziwne przykłady, dziwne dla nas w dzisiejszych czasach. Po pierwsze, mówi o ludziach obrzezanych i nieobrzezanych. W naszym kraju niespotykane raczej zjawiska. Nie jest to coś, o czym byśmy wiedzieli, co byśmy praktykowali. Natomiast w tamtych czasach ludzie dzielili się na tych, którzy byli obrzezani i na tych, którzy nie byli obrzezani. Nie będę wyjaśniał wszystkich szczegółów z tym związanych. Jeśli ktoś nie wie, cóż to takiego, niech sobie wpisze obrzezanie i się dowie. Ale w uproszczeniu wielkim to sformułowanie oznaczało obrzezanych, czyli Żydów, i nieobrzezanych, czyli pogan. Do tego to się tak naprawdę sprowadzało. I apostoł Paweł tutaj daje nam teologiczne wyjaśnienie, dla którego nie powinniśmy przejmować się tym, czy gdy Bóg nas powołał, byliśmy obrzezani, czy też nie byliśmy obrzezani. W 19 wierszu mówi, jak na żydowskiego rabina, niezwykłe słowa. Obrzezanie jest niczym. I nieobrzezanie też jest niczym. Tylko zachowywanie Bożych przykazań. To jest czymś. To jest ważne. Innymi słowy, istotne jest nasze codzienne postępowanie, a nie nasza przynależność do jakiejś religijnej grupy. To, co dzisiaj Paweł mówił. Istotne jest to, czy przestrzegamy Bożych przykazań, a nie to, czy identyfikujemy się z Żydami, czy z poganami, z taką, czy inną grupą i czy mamy jej zewnętrzne oznaki. Wyobraźcie sobie, jak obraźliwe dla Żydów było to stwierdzenie byłego żydowskiego rabina, który mówi, obrzezanie jest niczym. No, dla nas dzisiaj, to tam czytamy, to nas to nie rusza, ale dzisiaj, kiedy ktoś powie, katolicyzm jest ważny, protestantyzm jest ważny, wolność od denominacji, to jest ważne. A Paweł mówi, katolicyzm jest niczym, protestantyzm jest niczym, wolność od denominacji jest niczym. Ale wszystko sprowadza się do tego, czy przestrzegamy Bożych przykazań. To jest ważne. Paweł jest radykalnie zorientowany na Boga i na Jego wolę. Wszystko upada wobec doniosłości poznania Boga i posłuszeństwa Bogu. To jest niezwykle ważne, abyśmy to zrozumieli, gdyż inaczej jesteśmy zagrożeni popadnięciem z jednego legalizmu w drugi. W tamtych czasach problem legalizmu sprowadzał się do tego, że niektórzy z byłych Żydów mówili, musicie się obrzezać, aby być zbawionymi. Dosłownie, tak mówili. 15 rozdział Dziejów Apostolskich, pierwszy wiersz o tym mówi. Natomiast nowy legalizm mówił, nie możesz się obrzezać, żeby być zbawionym. Paweł natomiast pokazuje, że to, czy jesteś obrzezany, czy nie jesteś obrzezany, nie ma znaczenia. Natomiast wielkie znaczenie ma to, czy przestrzegasz Bożych przykazań. Innymi słowy, posłuszeństwo Bogu jest daleko, daleko, daleko ważniejsze niż jakiekolwiek kulturowe czy religijne przynależności i towarzyszące temu cechy charakterystyczne. Dzisiaj, tak jak i wtedy, ludzie mają tendencję, by przykładać wielką wagę do swojej przynależności. Do przynależności do takiej czy do innej denominacji. I jakby sama ta przynależność dla wielu stanowi jakieś źródło oparcia, jakieś źródło zbawienia, jakieś źródło świętości, jakieś źródło duchowego życia. Tymczasem, według tego, co Paweł tutaj mówi, to nie ma znaczenia. Nie moja czy twoja religijna przynależność, nie nasza narodowość, nie nasza bogata historia, nasza tradycja i spuścizna. Te wszystkie rzeczy nie mają żadnego znaczenia w porównaniu z posłuszeństwem Bogu. Tak naprawdę musimy zadać sobie to ważne pytanie. Czy znamy Boga? Czy kochamy Boga? Czy jesteśmy Mu posłuszni? To jest ważne. Następnie apostoł Paweł przechodzi w kolejnych wierszach, 21, 22 i 23, do ilustracji tej samej zasady, tyle że tutaj bierze człowieka wolnego i niewolnika. Wyobraźcie sobie, jak czuli się ludzie, którzy stanowili własność innych ludzi. W tamtym czasie w kościele było mnóstwo niewolników. Imperium Rzymskie było pełne niewolnictwa. Setki, tysiące niewolników. I ci ludzie nawracali się do Chrystusa i zastanawiali się, w jaki sposób my możemy teraz służyć Chrystusowi, skoro jesteśmy niewolnikami innych ludzi. Oni nam każą, jak mamy żyć, z kim mamy nawet mieć związki małżeńskie, o tym ostatnio rozmawialiśmy. Właściwie nie decydujemy w żaden sposób o sobie. Nasz Pan, nasz właściciel o nas decyduje. Jak możemy służyć Chrystusowi? W liście do Tytusa, w drugim rozdziale, apostoł Paweł, przemawiając do niewolników, mówi, aby byli ulegli swoim panom we wszystkim, aby nie byli, nie przeciwstawiali się ich woli, ale niczego sobie nie przywłaszczali, ale dochowywali całkowitej, niezawodnej wierności i byli we wszystkim ozdobą nauki naszego Zbawiciela, naszego Boga. Innymi słowy, kiedy zostajesz powołany do społeczności z Jezusem Chrystusem, w twoim życiu powinny pojawić się całkowicie nowe priorytety, które są wokół twojej relacji z Jezusem Chrystusem. Do tego stopnia, że nawet jeśli jesteś w tak marnym położeniu, jakim byli niewolnicy, nie musisz się tym martwić. Czy czytamy te słowa i traktujemy poważnie to, co apostoł Paweł mówi? Mówi do ludzi z najniższej kasty, mówi do ludzi w tragicznym położeniu, którzy nie mieli nic swojego, nie mieli przed sobą żadnej świetlanej przyszłości i wielkich nadziei, którzy od rana do nocy pracowali dla kogoś, nie otrzymując za to podziękowania, ani wynagrodzenia, ani niczego takiego. I Paweł mówi, w ogóle się tym nie przejmuj, jeśli jesteś w Chrystusie. W ogóle się tym nie martw, dlatego że jesteś wyzwoleńcem Chrystusa. Dlatego, że On wyzwolił Cię z daleko większej niewoli. Dlatego, że byłeś pod panowaniem daleko straszniejszego tyrana, niż możesz mieć w jakimkolwiek ludzkim, w jakimkolwiek człowieku. Znajdowałeś się w tyranii grzechu, znajdowałeś się w tyranii szatana i Chrystus Cię z tego wyzwolił. Więc nie martw się z tego, że musisz teraz służyć jakiemuś ziemskiemu panu. Raduj się z tego, że jesteś wyzwoleńcem Chrystusa. I jeśli człowiek prawdziwie doświadczy tego duchowego wyzwolenia, jeśli człowiek prawdziwie doświadczy wyzwolenia z oków grzechu, nieprawości, zła, spod władzy szatana i znajdzie się pod panowaniem dobrego Chrystusa, ma zawsze powód do radości i nigdy nie ma powodu do martwienia się swoim doczesnym stanem, który przemija, który się w końcu skończy, jak wszystko na tej ziemi, ale jest na zawsze wyzwoleńcem Chrystusa. Jak mamy to przełożyć na nasze rzeczy, na nasze realia, w których nikt z nas nie był, nie jest i miejmy nadzieję, nigdy nie będzie niczyim niewolnikiem. Być może masz niewdzięczną pracę, nudną pracę, męczącą pracę, pracę, której nikt nie docenia. Paweł mówi, nie martw się, nie przejmuj się tym, nie żyj teraz w niewoli tego, ale wiedz, że jesteś wyzwolony przez Boga i masz zadanie w tym miejscu, w którym się znajdujesz. Ta praca, którą masz, to miejsce, w którym jesteś, jakkolwiek niewdzięczne, jakkolwiek niezadowalające, jakkolwiek niedocenione, jak inne zawody, Bóg cię powołał w tym miejscu i Bóg ma dla ciebie zadanie w tym miejscu, w którym cię powołał. Gdybyśmy spróbowali to przełożyć na to, o czym przed chwilą Paweł mówił, moglibyśmy powiedzieć, bycie niewolnikiem jest niczym i bycie wolnym człowiekiem jest niczym, ale to, co się liczy, to przestrzeganie Bożych przykazań w tym miejscu, gdzie jesteś, zarówno w twojej wolności, jak i w twoim niewolnictwie. Paweł tutaj, zobaczcie, podaje nam znowu teologiczne uzasadnienie swojego rozumowania. W wierszu 22 mówi, kto jest powołany w Panu, będąc niewolnikiem, jest wyzwoleńcem Pana. Natomiast kto jest powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa. A więc zobaczcie, że Ewangelia jest zarówno lekarstwem na zniechęcenie i depresję dla tych wszystkich, którzy mają niewdzięczną pracę, jak i jest też lekarstwem na pychę tych wszystkich, którzy mają cenioną pracę i pozycję. Apostoł Paweł patrzy na niewolnika i mówi, w Chrystusie jesteś wolnym człowiekiem. Zostałeś kupiony przez Chrystusa za wielką cenę. Nie pozwól, by jakikolwiek człowiek panował nad twoją duszą. Raduj się w Panu i miej w Nim nadzieję. I bądź wolny od trosk i smutków i narzekania, których nie brakuje w domach tych zacnych, tych wielkich, tych wolnych. Ich domy są pełne tego. Z drugiej strony patrzy na wolnego człowieka i mówi do niego, nie wynoś się, nie pysznij się, bo w Chrystusie jesteś niewolnikiem. Masz nad sobą władcę, któremu masz w pokorze służyć. Rezultat jest taki, że czy osoba jest wolna, czy jest niewolnikiem, nie ma powodu ani do rozpaczy, ani do pychy. Jeśli jesteś lekarzem, prawnikiem, szefem firmy, nie masz powodu do pychy. Ale też jeśli masz jakąś w oczach ludzi, w mniemaniu ludzi mało znaczącą, mało płatną, mało docenianą pracę, nie masz powodu do użalania się nad sobą samym i do rozpaczy. A więc bracia, Paweł mówi w wierszu 24, każdy w czym został powołany, w tym niech trwa przy Bogu. I to jest istotne, to musimy podkreślić grubą linią. Przy Bogu, z Bogiem. To jest tak naprawdę istotą sprawy, żeby trwać z Bogiem, żyć z Bogiem, chodzić z Bogiem. To, co jest istotne w naszym życiu, to nie te wszystkie zewnętrzne rzeczy, które się zmieniają, które przemijają, ale to, co stanowi istotę naszego wewnętrznego życia. Czy żyjemy z Bogiem, czy znamy Boga, czy chodzimy na co dzień z Bogiem. Posłuszeństwo Bożym przykazaniom, pokorne, ciche życie z Bogiem, radowanie się Jego obecnością, to są prawdziwe oznaki tych wszystkich, którzy zostali powołani przez Boga do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Nie powinniśmy popadać w lęk i rozpacz z powodu niesprzyjających zewnętrznych okoliczności. Ani też nie powinniśmy dawać się zwodzić jakiemuś zewnętrznemu pięknu, bogactwie czy dumie i pysze, której ten świat jest pełen. Naszym życiem jest być blisko Boga, znać Go i być Mu posłusznymi. I na koniec trzy praktyczne zastosowania. Po pierwsze, Bóg jest daleko bardziej zainteresowany tym, w jaki sposób pracujesz, w jaki sposób wykorzystujesz swoje obecne zajęcie, miejsce pracy, niż to, jaką masz pracę. Czy jesteś stolarzem, piekarzem, twórcą biżuterii, nauczycielem, tłumaczem, dyrektorem firmy, sprzedawcą, sprzątaczką, konserwatorem czy kierowcą ciężarówki, nie jest to tak ważne, jak to, czy w swojej pracy pamiętasz o swoim Bogu. Czy przestrzegasz Jego przykazań i wykonujesz wszystkie swoje obowiązki dla Jego chwały, ku Jego upodobaniu? To jest istotne, to jest ważne w Bożych oczach. Po drugie, to, co Paweł tutaj pisze w tym fragmencie, ta zasada, by pozostać w miejscu, w którym zostaliśmy powołani, nie jest absolutnym rozkazem. Ten fragment nie potępia wszelkich zmian. W Starym Testamencie widzimy, że Bóg dał możliwość i dokładnie przygotował, zaaranżował sytuację, w której niewolnicy mieli być wyzwoleni, mieli być puszczeni na wolność, nie z pustymi rękami. A więc Pan Bóg nie jest przeciwny temu, by niewolnik uzyskał wolność, o czym Paweł zresztą mówi wyraźnie w tym fragmencie. Jeśli masz taką możliwość mieć lepsze miejsce niż masz i nie ma w tym nic grzesznego, nie ma w tym nic złego, skorzystaj z tego. To nie o to chodzi, żebyś teraz trzymał się kurczowo tego jednego miejsca. To nie o tym Paweł tutaj mówi. Rozumiemy to. On kładzie akcent na to, żebyś się nie martwił tym, że jesteś w takim czy w innym położeniu. O tym on mówi. Natomiast mówi, jeśli masz możliwość skorzystać z tego, to korzystaj. Poza tym, tak jak powiedziałem na początku, są sytuacje, w których nie możemy pozostać, jeśli chcemy służyć dalej Bogu, jeśli chcemy prowadzić nowe życie w Chrystusie. W Koryncie, jeśli nawracała się jakaś świątynna prostytutka, to oczywiście nie miała pozostać w tej profesji, ale musiała to porzucić, żeby iść za Chrystusem. Jeśli nawracał się zawodowy kieszonkowiec, zrozumiałe, że nie miał dalej praktykować tej profesji, ale musiał zacząć uczciwie pracować własnymi rękami. Pytanie, na które Koryntianie musieli sobie odpowiedzieć, czy próbowali sobie odpowiedzieć, było takie. Kiedy przychodzimy do Chrystusa, co musimy porzucić? I Paweł odpowiada, nie musicie niczego porzucać, jeśli to samo w sobie nie jest złe i możecie dalej trwać przy Bogu w tym miejscu. I co za tym logicznie idzie? Musicie porzucić wszystko, co uniemożliwia wam życie z Bogiem. Akcent w tym fragmencie wyraźnie jest położony na to, iż bez względu na to, w jakich okolicznościach się znajdujemy, możemy znaleźć spełnienie w bliskości z naszym Bogiem i w posłuszeństwie naszemu Bogu. Jak się nad tym zastanowimy, to wcale nie jest to takie oczywiste, a na pewno nie jest popularne w dzisiejszym świecie, który jest pełen światowych ambicji. Musimy naprawdę, bracia i siostry, dobrze przyjrzeć się naszej koncepcji sukcesu i naszej koncepcji zaspokojenia w naszym życiu. Czy jesteśmy w naszym myśleniu biblijni? Czy też myślimy tak, jak myśli ten świat? Boże Słowo do wszystkich poszukiwaczy szczęścia, poszukiwaczy spełnienia, poszukiwaczy sukcesu jest takie. Poświęć całe swoje życie kultywowaniu duchowej żarliwości, radowaniu się Bogiem i posłuszeństwu Jego woli objawionej w Jego świętym Słowie. Po trzecie, na koniec. Nasz fragment sugeruje, że To miejsce, w którym Bóg ciebie powołuje do społeczności ze sobą, jest miejscem, które sam Bóg dla ciebie przeznaczył. W wierszu 17 czytamy, jak każdemu przydzielił Bóg. I użyte tu greckie słowo oznacza wyznaczenie komuś jakiegoś miejsca. Jak każdemu wyznaczył Bóg. Jeśli czytacie Pismo Święte, to wiecie, że Bóg jest suwerenny, to znaczy ma władzę na niebie i na ziemi i wszystko, co się dzieje, wszelkie okoliczności są pod Jego kontrolą. To nie znaczy, że wszystko, co się dzieje, jest Jego wolą i On wszystko sprawia. To tego nie oznacza. Ale to oznacza, iż Bóg nad wszystkim panuje, nic nie umyka Jego uwadze. I On we wszystkim w swojej mądrości i w swojej mocy tak działa, że ostatecznie dzieje się to, co On zamierzył. Bóg jest suwerenny. I to nie jest przypadek, że jesteś w takim miejscu, w jakim jesteś. To nie oznacza, iż nie zrobiłeś żadnych błędów, czy że inni ludzie nie popełnili błędów, których teraz ty niesiesz konsekwencje. To tego wszystkiego nie oznacza. Oczywiście, niejednokrotnie jesteśmy w miejscach, w jakich się znajdujemy ze względu na nasze błędne decyzje, ze względu na błędne decyzje innych ludzi, niesprawiedliwość i możemy całą masę różnych tutaj wziąć elementów, które się na to składają. Ale Biblia mówi, że pamiętaj, że w tym wszystkim, ponad tym wszystkim jest Bóg, który dzisiaj dla ciebie ma swoją dobrą wolę w miejscu, w którym się znajdujesz. I zamiast rozpaczać nad tym, co było i co mogłoby być, gdyby było, ale nie było. Zamiast żyć w poczuciu tego, jak my jesteśmy skrzywdzeni i jak nam jest źle, a jak sąsiad ma lepiej, a jak ten ma lepiej i jak tamci mają lepiej, tylko my tacy biedni. Zamiast iść w ten kanał jakiegoś rozpaczania i narzekania i biadolenia, Boże Słowo mówi, powołałem cię w takim miejscu. Ja ci wyznaczyłem to miejsce na ten czas. Dla ciebie ważne jest, co ty z tym zrobisz. Czy ty to dobrze wykorzystasz? Czy ty mnie w tym uwielbisz? Czy ty w tym miejscu, w którym jesteś, jakkolwiek może ci się wydawać złe i trudne i ciężkie, czy ty mnie w tym miejscu zaufasz? Czy ty mi zaufasz? Czy ty mi się poddasz? Czy ty wierzysz, że mogę cię wykorzystać w tym miejscu i że chcę ciebie mieć dzisiaj w tym miejscu? Ufaj Bogu. Pokornie poddawaj się Jego woli i pozwól Mu realizować Jego dzieło w twoim życiu, tam gdzie jesteś. Z tym, co za tobą i z tym, co przed tobą. Każdemu, tak jak przydzielił Bóg, jak każdego powołał Pan, tak niech postępuje. I Paweł dodaje, tak też zarządzam we wszystkich zborach, a więc i w Koryncie, i w Efezie, i w Kolosach, i w Wejherowie. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, Ojcze, za Twoje święte słowo, które jakże nie straciło nic na swojej aktualności, chociaż opisuje rzeczy, które są dalekie naszej kulturze, które w naszych czasach nie są tak powszechne, a jednak te zasady, te prawdy, jakże nam potrzebne, jakże praktyczne w naszym życiu. Modlę się, abyśmy dzisiaj przyjęli Twe słowo z ufnymi sercami, aby to słowo przyniosło uwolnienie z trosk, uwolnienie z zmartwień, uwolnienie z poczucia bezsensu naszego życia, jeśli dzisiaj nasze okoliczności są uciążliwe, są trudne. Jeśli jesteśmy w miejscu zmagania, nieprzyjemności, trudności, daj nam, Panie, nadzieję, ufność, że masz dla nas swój dobry plan, że to miejsce nie jest przypadkiem, że nie jest to zbieg okoliczności, ale jest nad nami Twoja suwerenna ręka, która strzeże i chroni i prowadzi nas w Jezusie Chrystusie. Zachowaj nas też, Panie, przed pychą i wyniosłością. Jeśli jesteśmy w miejscach, których inni nam pozazdroszczą, zachowaj nas od wyniosłości i patrzenia na innych z góry. Daj nam świadomość, że jesteśmy Twoimi sługami, Twoimi niewolnikami, ludźmi, którzy nie należą do siebie samych, ale którzy zostali kupieni na Twoją szczególną własność za wielką cenę Twojego cierpienia, Twojej śmierci, Twojej przelanej za nas krwi. Daj nam, Panie, żyć w pokorze przed Tobą, wielbiąc Ciebie, radując się Tobą i pamiętając, że to jest wartością naszego życia, to jest źródłem radości naszego życia, to jest źródłem spełnienia w naszym życiu, znać Ciebie, żyć z Tobą, służyć Tobie, być posłusznymi Tobie. Wyryj to, Panie, w naszych sercach, aby ten świat nas nie zwodził, nie oszukiwał nas, nie okłamywał nas swoimi pustymi obietnicami zaspokojenia i szczęścia w jego rozkoszach. Oby naszą rozkoszą było być blisko Ciebie i służyć Tobie. Dopomóż nam w tym, prosimy. Modlę się o tych wszystkich, którzy słuchając tego wszystkiego nie widzą siebie w tych słowach, dlatego że nie doświadczyli jeszcze tego pierwszego kroku, odpowiedzi na Twoje powołanie, dla których przynależność religijna, dla których tradycja, dla których obrzędowość stanowi duchowe życie. Panie, zmiłuj się i otwórz serca, otwórz oczy i daj poznać siebie, daj doświadczyć Ciebie, żywego Boga, wspaniałości relacji z Tobą i życia, które z tej relacji wyrasta. Prosimy, prosimy o Twoje działanie w każdym sercu, które Ciebie potrzebuje. Tobie oddajemy cześć i chwałę, nasz dobry Boże, w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Pan przemówił ustami proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi. Gdyż w nim mam upodobanie, mówi Pan. Amen. Amen. Sam 62. Ufność jedynie Bogu. Jedynie Bogu jest uciszony duszy mamy. Od Niego jest zbawienie moje. Tylko On jest potoką moim i zbawieniem moim. jak za mną, przepraszam, za chwilę. Dopóki wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, jego rozbić, jak będą ścianą pochyłą zwalonym murem. Zaiste, zamyślają do stronki wysoka, próbują się w kłamstwie i stanie swoim błogosławiem, ale w sercu swoim złożyczą. Jedynie Bogu jest uciszony duszy mojej, bo w nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim. Twierdzą moją, że ktoś nie zachwieje. Boże zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja, bo jest w Bogu. Ufaj mu narodzie, w każdym czasie. Wyrywajcie przed nim serca wasze, bo jest ucieczką naszą. Tylko w imieniu są synowie ludzcy, synowie mężów zaś zawodni. Na wadze podnoszą się w górę, wszyscy oni lżejsi niż imienie. Nie ufajcie mi ze sobą, ani nie pokładajcie w radości daleko nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że u ciebie, Pani, jest łaska. Dzięki. Bo Ty opłacasz każdemu według jego uczynku. Amen. Panie Jezu, Ty pochwaliłeś tych, którzy słuchali tych słów Twoich i je wykonywali. Też wzywasz nas wszystkich do tego, byśmy byli wykonawcami słów Twoich, nie jedynie słuchaczami. Tak Cię proszę, Panie, aby to słowo, które dzisiaj zasiałeś, rzeczywiście stało się dla nas takim pokarmem duchowym, które przyniesie też owoc ubogi Tobie. Panie, dzięki Ci za braci i siostry, którzy właśnie poprzez wykonywanie tego słowa są zachętą dla mnie. Dzięki. I mi dopomóż być zachętą, Panie, właśnie też przez wykonywanie słów Twoich. Panie, dzisiaj chcemy się w szczególny sposób modlić też za ludzi, którzy doświadczają tych właśnie gorszych sytuacji, którzy są czy to w niewoli, czy w jakimś ucisku, opresji drugiego człowieka. Panie, Kościół Twój cierpi, tak jak też słowo Twoje mówi, każdego dnia nas zabijają, traktują jak owce na rzeź. Ale we wszystkim tym zwyciężamy. Panie, przez Ciebie właśnie. Dlatego dziękuję Ci za to, że Ty jako głowa Kościoła chronisz. Panie, tak jak obiecałeś w tych słowach, które dzisiaj czytaliśmy też. Chroniłeś tych, z którymi chodziłeś i wyprosiłeś u Ojca ochronę nad tymi, którzy uwierzą. Panie, i wierzymy, że to dotyczy właśnie życia duchowego. Wierzymy, że to dotyczy poszukiwania Królestwa Twojego. A wszystko inne, Panie, jest tylko dodatkiem. Daj nam się nie skupiać nad tym. Panie, daj nam zabiegać o ludzi uciśnionych właśnie w kierunku zbawienia ich dusz, w kierunku wytrwania w radości Twojej, w pokoju Twoim. I my też, Panie, chcemy w tym wytrwać. Czasem właśnie za bardzo skupiamy się na tych rzeczach zewnętrznych i wpadamy w różnego rodzaju troski, rozpacze lub zamieszanie. Ale Ty nam przypominasz przez słowo Twoje, że to wszystko jest nieważne. W tym sensie, że wobec doniosłości życia wiecznego, wobec doniosłości zbawienia, wieczności z Tobą, rzeczywiście świat jest tylko chwilowy. Za to Ci, Panie, dzisiaj dziękujemy. Daj nam o tym pamiętać. Szczególnie wtedy, gdy cierpimy lub modlimy się za cierpiących. Amen. Amen. Wzywam Was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Panie, to Twoja łaska sprawiła, że wyrwałeś nas ze świata ciemności. Że wyrwałeś nas z tego świata, gdzie Bogiem był diabeł. I przeniosłeś nas do Królestwa Syna swego umiłowanego. I On jest naszym Panem, Panie. Chcę o tym krzyczeć, chcę wołać, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Ale chcę, żeby to było też w sercach naszych, Panie. Tak bardzo proszę Cię o to, żeby każda dziedzina naszego życia Wszystko było pod Twoim panowaniem, Panie. Pod Twoim panowaniem i tylko pod Twoim panowaniem. Bądź przez to uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen. Panie, też proszę Cię, abyś nam pomagał odwracać się od tych grzesznych dróg, od tych skutków grzesznego życia, które prowadziliśmy wcześniej, a które ciążą jeszcze nad nami niejednokrotnie, ciągną się jak te ogony. Panie, ale Ty masz moc nas z tego też uwalniać. Pomóż nam w pokucie, pomóż nam w porzucaniu, w odwracaniu się od tego. Przede wszystkim pokazuj nam, Panie, co jest w naszym życiu jeszcze do zmiany. Wiem, że czynisz to przez okoliczności, ale też przez braci i siostry, które potrafią napomnieć. Proszę Cię, abyśmy byli tymi, którzy słuchają napomnień, którzy przyjmują ten głos wskazujący na nasze złe życie. Panie, nikt z nas nie jest doskonały, wszyscy potrzebujemy Twojej korekty. Tak, tak. Prosimy Cię, Boże. Prosimy. Przemawiaj przez Słowo Twoje, przez wierne sługi Twoje, przez każdego brata, nawet najmniejszego brata, prosimy, siostrę. Zmieniaj nas, Panie. Prosimy. Tak Cię prosimy. Amen. Amen. Mesjasza bliski jest. lecz nikt pojąć nie może. W zewnętrznym kształcie stoi się rozwiedzłym zawarty plan i wielu wciąż zrozumieć chce. Posłuszny słowom tym, w kruchym ciele strzegł syn. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon, wieki płyną teścią sam, imienia mocą wiecznie masz. El Shaddai, El Shaddai, wszechmogący Panie nasz, wywyższamy. Kochany Panie, wpatrujemy się w Twoje Słowo, starając się zrozumieć Twoje drogi, Twój odwieczny plan zbawić upadły ludzki ród. I jakże niezwykły to plan, by przyjść do nas w słabym ludzkim ciele, by narodzić się w ubogiej rodzinie, w ubogiej stajence, by uniżyć się i przyjąć postać sługi. Panie nasz, patrząc na Twoje czyste, święte, nieskalane grzechem życie, Twoje dobre słowa, Twoje dobre czyny, uzdrowienia chorych, podnoszenie ludzi z martwych, rozmnażanie chleba, błogosławieństwo dzieci i te wszystkie dobre słowa życia, które dałeś. Jakże dziwnym jest to, że ludzie Cię znienawidzili. Jakże niepojęte, że Twój przyjaciel zdradził Cię za 30 srebrników, że ci, którzy czytali pisma, faryzeusze, uczeni w piśmie, arcykapłani, elita religijna znienawidziła Ciebie, wydała Ciebie na okrutną śmierć w ręce pogan. I w tym wszystkim Twoje Słowo mówi, że był Twój plan, że to nie dzieło przypadku, że to nie Twoja porażka, nie jakaś tragedia i zły zbieg okoliczności, ale taki był Boży zamysł, abyś zawisł na krzyżu pośród złoczyńców, abyś znalazł się tam w miejscu hańby, w miejscu wstydu, w miejscu pogardy. I nawet ci, którzy tam byli zgromadzeni, nie rozumieli, co działo się przed ich oczyma, kiedy szydzili, kiedy złorzeczyli, kiedy drwili z Ciebie i naśmiewali się, mówiąc, jeśli jesteś Synem Bożym, stąp z krzyża. Panie, daj nam łaskę widzieć, co tam się wydarzyło, rozumieć, że tam Baranek Boży został złożony za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, że to jedyny sposób, aby zmazać nasz grzech, aby nas uwolnić od tego ciężaru naszych win, że to jedyne miejsce ratunku dla człowieka, jedyna nadzieja dla zgubionej ludzkości. Uwierzyć w Ciebie, który ofiarowałeś samego siebie za nas. Umarłeś w nasze miejsce, aby nam darować Twoją sprawiedliwość, aby nam przebaczyć i usynowić nas i dać nam udział z uświęconymi. Prosimy, by Twój Święty Duch pomógł nam pełniej rozumieć to cudowne dzieło krzyża. Zwycięstwo nad grzechem, zwycięstwo nad mocami ciemności. I tak jak obiecałeś po 3 dniach, po tym jak zostałeś złożony do grobu, po 3 dniach i po 3 nocach powstałeś z martwych, pokonałeś śmierć. I śmierć nad Tobą już nie panuje i nie ma nad Tobą żadnej mocy, gdyż Ty żyjesz i przyjdziesz w swej mocy i chwale i ustanowisz Twoje królestwo, które nie będzie miało końca. Wielbimy Ciebie, nasz Zbawicielu, który umarłeś, ale który zmartwychwstałeś i który żyjesz i który jesteś obecny wszędzie tam, gdzie choćby 2 lub 3 gromadzi się w Twoim imieniu. Dziękujemy, że jesteś i dzisiaj pośród nas. Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy za krzyż, za Twą śmierć, za Twoje cierpienie. Ty nam pozostawiłeś prostą pamiątkę tego, co wydarzyło się tam na krzyżu Golgoty, kiedy przed swoją męką spożywałeś ze swoimi uczniami wieczerzę paschalną, wziąłeś chleb i złamałeś go i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie, gdy było po wieczerzy, wziąłeś kielich, pobłogosławiłeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was przelewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Daj nam, Panie, dzisiaj tutaj na tym skromnym miejscu wspominać Twoje dzieło krzyża. Jeść z tego chleba i pić z tego kielicha na Twoją pamiątkę, dziękując za to wszystko, co dla nas uczyniłeś i na nowo dedykując nasze życie Tobie, uznając i wyznając, że nie należymy do siebie samych, aleśmy kupieni Twoją drogocenną krwią, jesteśmy Twoją własnością, należymy do Ciebie, Ty jesteś naszym Panem, a my jesteśmy Twoimi sługami. Prosimy, przemawiaj do nas i teraz, kiedy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha. Dotykaj naszych dusz, naszych umysłów, naszych ciał. Posilaj nas, uzdrawiaj nas, wzmacniaj nas. Tobie oddajemy chwałę i cześć. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, które nawróciły się, dały temu wyraz w chrzcie wodnym, proszę, aby te wszystkie osoby pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Ewangelii Mateusza, 25 rozdziału. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi je. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy.